Ambilight. Spółka ZOO. Teraz w MediaMarkt 55-calowy telewizor Philips Ambilight za 3599 zł. Taniej o 100 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3699 zł. Odwiedź najbliższy sklep MediaMarkt lub wejdź na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Jest dziewiąta w czwartek, drugi dzień maja. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. O 16:00 mija czas na zarejestrowanie list w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wiceszef MSZ-u w Polskim Radiu o ataku na synagogę mówi, że to nie pomaga naszej dyplomacji. W cerkwi prawosławnej dziś Wielki Czwartek, w tradycji ludowej nazywany czystym. Do 16:00 komitety wyborcze mają czas na rejestrację list w wyborach do Parlamentu Europejskiego. O 13:00 w Kielcach oficjalna prezentacja list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Podczas partyjnej konwencji przedstawione zostaną także założenia programowe, mówił w radiowej jedynce poseł PiS Jacek Sasin. Będziemy mówić o tym, po co właśnie idziemy do Parlamentu Europejskiego. Idziemy tam po to, żeby zadbać o to, aby Unia wracała do korzeni, czyli żeby stała się ponownie taka, do jakiej wstępowaliśmy. Niektórzy się obawiają, że idziecie po to, żeby Polskę z Unii wyciągnąć. A to jest absolutnie nieprawda. Prawo i Sprawiedliwość zawsze było partią proeuropejską, prounijną. Nigdy nie postulowaliśmy wyjścia z Unii Europejskiej, ale mówimy też bardzo wyraźnie, nie jesteśmy bezkrytyczni oczywiście wobec Unii Europejskiej. Mówimy wyraźnie, że dzisiaj ona zmierza w złym kierunku. Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbędą się 9 czerwca. Polacy wybiorą 53 eurodeputowanych. Wiceszef polskiej dyplomacji potępił próbę podpalenia warszawskiej synagogi. Minister Andrzej Szejna powiedział w Polskim Radiu, że w Polsce nie może dochodzić do takich zdarzeń. Polska musi być krajem tolerancyjnym. Wyobraźmy sobie, że ktoś podpala polski kościół na przykład w innym kraju. No co, jak byśmy to odebrali? To jest po prostu niedopuszczalne i chcę powiedzieć panu ambasadorowi, nas słucha, że polski rząd jest w tej kwestii jednoznaczny. Policja zatrzymała podejrzanego o próbę podpalenia synagogi i nożyków w Warszawie. To 16-latek. Zatrzymano go wczoraj wieczorem w jednym z mieszkań na Bemowie. Dziś razem ze świętem flagi obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za granicą. Najwięcej Polaków na obczyźnie mieszka w Stanach Zjednoczonych. Około 10 milionów Amerykanów deklaruje polskie korzenie. Naszych rodaków w Stanach Zjednoczonych spotykamy od wschodniego do zachodniego wybrzeża. Polonia jest także na Hawajach czy Alasce. Nasi rodacy za ocean emigrowali przede wszystkim w XX wieku, zaraz po II wojnie światowej oraz w latach 80. W USA prężnie działają polonijne rozgłośnie radiowe, wychodzą polskojęzyczne gazety. W ostatnich latach spora część polonosów z północy przenosi się na Florydę. Decydują o tym względy ekonomiczne, przede wszystkim niższe podatki oraz łagodniejszy klimat. Nasi rodacy szczególnie upodobali sobie aglomerację Tampy i Sarasotę. Najważniejszą polską organizacją w Stanach Zjednoczonych jest Kongres Polonii Amerykańskiej, mówi jej prezes Franciszek Spula. To jest bardzo ważne, bo to jest na ilość nawet ludzi, ile pokazuje swoje flagi. Nawet nasza siedziba reklamuje, że to jest Dzień Polski. I nie tylko nasza chicagowska Polonia, ale Polonia w Stanach Zjednoczonych, w całym świecie obchodzą ten dzień, że są dumni. Podsumowaniem Święta Flagi i Polonii będzie sobotnia chicagowska 3-majowa parada. W samym sercu Wiecznego Miasta odbędzie się już po raz 133. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Rosjanie mordują ukraińskich jeńców. Według Human Rights Watch, organizacji zajmującej się ochroną praw człowieka, w ciągu ostatnich 5 miesięcy dokonali co najmniej 20 egzekucji. Ogółem takich przypadków może być o wiele więcej. Jak czytamy w najnowszym raporcie Human Rights Watch, od początku grudnia 2023 roku siły rosyjskie dokonały egzekucji na co najmniej 15 ukraińskich żołnierzach, którzy próbowali się poddać, i 6 kolejnych morderstw na ukraińskich żołnierzach już przebywających w niewoli. Dane organizacja zgromadziła na podstawie analiz źródeł internetowych, bo drastyczne nagrania wideo z rosyjskich egzekucji na jeńcach często są publikowane w sieciach społecznościowych. Jak napisano, egzekucje jeńców oraz poddających się często rannych żołnierzy są zbrodniami wojennymi zabronionymi przez międzynarodowe prawo humanitarne. W raporcie przytaczane są także podobne analizy innych instytucji, m.in. ukraińskiej prokuratury, która ma dane o 54 rozstrzelanych ukraińskich jeńcach. Paweł Buszko, Polskie Radio. W cerkwi prawosławnej dziś Wielki Czwartek, początek Triduum Paschalnego. Rano w świątyniach jest odprawiona liturgia świętego Bazylego Wielkiego, podczas której przygotowuje się dary dla chorych. Wieczorem celebruje się jutrznie Wielkiego Piątku, mówi ksiądz Anatol Szymaniuk z Białegostoku. Wierni, słuchając 12 fragmentów z Ewangelii, stoją z zapalonymi świecami, co oznacza, że chwała i boskość Chrystusa nie opuściły go nawet w momencie największego poniżenia i męki. W tradycji ludowej Wielki Czwartek jest nazywany czystym. W tym dniu powinny być ukończone wszystkie porządki i prace domowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po dziewiątej, a to czas na trzeci dziś serwis sportowy. Ponownie w studiu Dariusz Urbanowicz. I ponownie kłaniam się nisko. Dziś poznamy triumfatora Pucharu Polski PZPN. O godzinie 16:00 pierwszy gwizdek finału, w którym Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Kraków. Rozgrywki jako całość, ale i dzisiejszy mecz mają wiele podtekstów. Urok Pucharu Tysiąca Drużyn polega na tym, że konfrontują się kluby z różnych poziomów rozgrywkowych, a także piłkarze wybitni z tymi aspirującymi. To będzie 28 mecz Kamila Grosickiego na PGE Stadionie Narodowym. Rozegrał tu wiele świetnych meczów w reprezentacji. Teraz, jako kapitan portowców, chce poprowadzić Pogoń Szczecin do pierwszego Pucharu Polski w historii klubu. Na Narodowym czuje się jak ryba w wodzie. To dla mnie szczególny stadion i za każdym razem, jak na nim jestem, mam duże emocje, dużą adrenalinę taką w sobie. Mówię, nie mogę się doczekać, bo na pewno to będzie inny mecz niż reprezentacji. Przyjadą dwa kluby, cały stadion kibiców, będzie świetny dopik na pewno z jednej i z drugiej strony. Grosik jest wychowankiem Pogoni, a Alan Uryga – Wisły Kraków. Niewątpliwie jest to duża sprawa dla mnie. Zawsze marzyłem, żeby osiągnąć coś więcej z tym klubem. Cieszę się niezmiernie, że jednak mam tą szansę, żeby z Wisłą Kraków zapisać się w historii i znowu dać radość naszym kibicom i być może kolejny tytuł dopisać do pięknej historii naszego klubu. Początek meczu o 16:00. Warszawa, Adam Malecki. A relacja Adama ze Stadionu Narodowego w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Pierwsze mecze półfinałowe Ligi Mistrzów UEFA za nami. We wtorek, przypomnijmy, Bayern Monachium zremisował z Realem Madryt 2-2, a wczoraj Borussia Dortmund pokonała Paris Saint-Germain 1-0. Rewanże w przyszłym tygodniu. O godzinie 16:00 na kort w Madrycie ma wyjść Iga Świątek, by zagrać w półfinale turnieju WTA 1000. Rywalką pierwszej rakiety świata będzie Amerykanka Madison Keys. W drugiej parze o finał zagrają Jelena Rybakina, reprezentująca Kazachstan z Aryną Sabalenką. W ćwierćfinale turnieju deblowego o 16:30 wystąpi nasz specjalista od gry podwójnej numer 1, triumfator mixta podczas Australian Open, Jan Zieliński. Jego partnerem deblowym jest Hugo Nys. Polak i Monachijczyk zagrają o 16:30 z Hiszpanem Granojersem i Argentyńczykiem Ceballosem. Industria Kielce na ćwierćfinale zakończyła przygodę z Ligą Mistrzów w piłce ręcznej mężczyzn. Wczoraj w Magdeburgu pod obie trenera Talanta Dujszebajewa przegrali 22-23, co w dwóch meczu dało remis po jednobramkowym zwycięstwie sprzed tygodnia. Konieczne okazały się rzuty karne, a te lepiej wykonywali obrońcy tytułu. SC Magdeburg wygrał w nich 4-3. Zaglądamy na mapę temperatur. Już o 9:00 nie ma miejsc w Polsce z temperaturą niższą niż kilkanaście stopni. Najcieplej jest w tej chwili w Jeleniej Górze, tam 19 kresek. W najcieplejszym momencie dnia spodziewajmy się od 20 stopni Celsjusza nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, do nawet 26 na wschodzie kraju. Tu gwiazdka, bo chłodniej będzie na Przedgórzu Sudeckim, około 18 stopni. Po południu i wieczorem na krańcach południowo-zachodnich możliwe słabe opady deszczu lub burze, głównie w górach. 8 minut po 9:00. Zapraszamy do Trójki. Za konsoletą Maciek Załęcki, przy telefonie Daniel Leśniewski. Audycję przygotowała Gosia Jakubowska, a ja się nazywam Robert Grzędowski. Zapraszamy na czwartą dziś wyjątkową godzinę porannej audycji w Trójce. Cały czas próbuję.

Polsko, wsiadaj bracie daleko, rusza wóz, będzie wiózł nasz dziś ten wóz. Autostop, autostop, wsiadaj bracie daleko, rusza wóz, będzie wiózł nasz dziś ten wóz. Karin Stanek w Trójce o podróżach autostopem to przebój, no na pewno przebój z roku 1963. I właśnie z tamtymi czasami, z podróżowaniem w minionym stuleciu, wielu osobom może kojarzyć się ta konkretnie forma komunikacji. I tak pomyślałem, może przydałby się w przestrzeni muzycznej współczesny kawałek o autostopie, tak w ramach promocji, ale z drugiej strony może wcale nie jest potrzebny, bo może autostopowiczów wcale nie brakuje. Jak jest w rzeczywistości, wyjaśni nam Daniel Małajowicz, prezes Stowarzyszenia Autostopowiczów Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Podróżowanie autostopem wciąż jest na fali w XXI wieku? Myślę, że przechodzi aktualnie trochę drugą młodość. Oczywiście nie jest już to tak kultowe, jak było w czasach PRL-u, ale wydaje mi się, że jest to bardzo dobre narzędzie do odkrywania świata i poszerzania swoich granic kulturowych, więc staramy się otwierać to młodym ludziom, żeby wyjeżdżali w świat, zobaczyli, jak świat jest otwarty, piękny, a najlepszym narzędziem jest według mnie autostop. A jak wygląda podróż autostopem właśnie w 2024 roku, w dobie aplikacji z podwózkami, w dobie carsharingu i innych jeszcze tego typu opcji, no i także w dobie łatwiej dostępnych form komunikacji typu tanie linie lotnicze? Czy autostop nie jest przy tym wszystkim trochę archaiczny? Oczywiście, że jest archaiczny, ale z autostopem trochę wiąże się filozofia, nazwałbym to wolności, bo oczywiście nieraz można pojechać pociągiem, samolotem. Ja sam osobiście nieraz wybierałem specjalnie drogę autostopem, mimo iż miałem dobre połączenie, miałem pieniądze na pociąg, a wybierałem się stopem szczególnie dlatego, żeby porozmawiać z ludźmi w jakimś fajnym miejscu. Więc to jest przede wszystkim bardzo dobre narzędzie do tego, żeby poznać lokalną ludność, lokalne zwyczaje, szczególnie za granicą. Bo jeśli lecimy samolotem, no to nie oszukujmy się, przylatujemy i no trochę ciężej nam porozmawiać z tym lokalcem, a przyjeżdżając stopem, to bezpośrednio wchodzimy w kulturę tych ludzi i możemy z nimi porozmawiać. Także często poznajemy ich bezpośrednio bliżej, czasem wchodzimy do domu, poznajemy znajomych, rodzinę. To są na pewno plusy, to poznawanie ludzi, ale spodziewam się też pewnych minusów, no i tu chyba trzeba zaznaczyć, że to jest forma podróżowania niekoniecznie dla tych, którzy chcą mieć wszystko od początku do końca zaplanowane. Oj, nie. W autostopie właśnie jest taka mała różnica, że nie do końca płacimy pieniądzem, płacimy głównie czasem. Czyli stojąc na wylotówce, nie mogę oczekiwać, że ja dojadę do miejsca, które sobie zaplanowałem. Wszystko jest bardzo płynne. I to jest w pewnym sensie też magia, bo może się zdarzyć, że znajdzie się ciekawy kierowca, który stwierdzi: słuchajcie, mamy dzisiaj ze znajomymi grilla nad jeziorem, i wtedy mój plan jechania do punktu A zmienia się na punkt B. Więc jest tutaj bardzo duża płynność i trzeba być na to gotowym, więc to zdecydowanie nie jest podróż dla osób, które lubią mieć sztywne ramy. Jest to podróż dla osób, które mają tą przestrzeń na zmiany i fleksyjność. Mówisz o wylotówkach. Ja często podróżuję drogami ekspresowymi czy też autostradami po Polsce i tak zbyt wielu autostopowiczów wzdłuż tych tras to, mówiąc szczerze, nie widuję. No tak, drogi ekspresowe, autostrady to przede wszystkim zakaz łapania stopa na tych drogach, więc jeśli są autostopowicze, to oni są głównie na wylotówkach tych stacji. No nie ma nas za dużo, trzeba przyznać, to nie jest mainstream, to jest bardzo niszowe, ale ciągle są, ciągle jest to nisza, która się według mnie odradza i powiększa. No jako prezes Stowarzyszenia Autostopowiczów Polskich pewnie możesz powiedzieć, dane liczbowo podać, wzrostowe. No wiesz, dokładnie nie prowadzimy statystyk, bo nie jest to naszym celem. Naszym celem jest pokazywanie ludziom, że można troszeczkę inaczej popatrzeć na świat przez to, że sami organizujemy eventy. Więc mogę podać przykład tego, że organizując event autostopowy, gdzie zapraszamy ludzi na przykład na zlot autostopowy, jesteśmy w stanie zarezerwować całość, czyli praktycznie 400 miejscówek w miejsc na naszą imprezę w 24 godziny. To jest spokojnie do osiągnięcia. To pokazuje, jak ludzie potrafią w tym społeczeństwie z nami działać. Nie potrafię pokazać ci liczb dokładnych, jak ludzie jeżdżą, bo nikt tego nie prowadzi statystyk. Natomiast my sami widzimy, że eventy, które organizujemy, cieszą się dużą popularnością i musimy wręcz robić zapisy, żeby nie było nas za dużo na miejscu. Wciąż jest niezbędnym gadżetem autostopowicza karton i dodany do niego flamaster, żeby wypisać kierunek podróży? Przyznam szczerze, że zawsze w swojej nerce mam marker. To jest takie podstawowe narzędzie, przydaje się także poza autostopem. Karton znajdzie się wszędzie, to jest ruchome, ale jeszcze jest dodatkowa jedna rzecz, to jest kamizelka odblaskowa dla naszego własnego bezpieczeństwa. Czasem jak się łapie stopem, zawsze w plecaku mam też kamizelkę. O, skoro o bezpieczeństwie, to powiedz, czy w tej zabawie obowiązuje jakiś taki pisany czy niepisany kodeks, jakiś zbiór podstawowych zasad, których należy przestrzegać, należy się ich trzymać w czasie podróży autostopem? No oczywiście jest pewnego rodzaju niepisany etos autostopowicza, kodeks. Po pierwsze, jak przychodzimy na wylotówkę i widzimy, że ktoś łapie, no to trzeba zachować tą kulturę i ustawić się za nim. Druga rzecz, to fajnie byłoby, nie ukrywajmy, być higienicznie przygotowanym, czyli umytym, nieśmierdzącym. To jest w podróży też w pewnego rodzaju wyzwanie, ponieważ jak podróżujemy stopem, często śpimy w namiocie, nie mamy prysznica na bieżąco, ale fajnie by było być czystym, pachnącym i nie wchodzić komuś do auta śmierdzącym, więc to jest normą w naszym społeczeństwie, że opatentowaliśmy sobie, jak można się umyć w umywalce. Mamy swoje własne mikrosprzęciki, powiedzmy sobie prysznicowe, i mamy swoją łazienkę przenośną. W tych czasach da się wszystko ograć naokoło. A kodeks dotyczący bezpieczeństwa, są jakieś zasady takie twarde, których należy się trzymać? Po pierwsze, słuchamy swojej intuicji. Jeśli wchodzisz do auta i widzisz, że kierowca, który siedzi, coś ci mówi, że nie pasuje ci, słuchaj swojej intuicji. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, która może cię obronić, bo jeśli już wsiądziesz, no to czasem ciężko jest wysiąść. To nie jest tak, że takie sytuacje się zdarzają. Fajnie byłoby mieć ze sobą żel pieprzowy, bo gaz jest złym rozwiązaniem. A jakiekolwiek noże nie mają sensu, więc tak naprawdę wchodząc do auta ufamy komuś, swojej intuicji, jakimś zapleczem może być posiadanie gazu, a jeszcze fajnym narzędziem jest to, że na przykład w Polsce widzimy zawsze numery rejestracyjne kierowcy, więc jeśli coś nie pasuje, mamy jedną konkretną osobę, której wysyłamy te numery tablicy rejestracyjnej. Jeśli ta osoba dostaje te numery, to wie, że jestem w sytuacji, której nie jestem pewien i oczekuję już kolejnych wiadomości. Jeśli tych wiadomości nie ma, no to próbuję się skontaktować i próbujemy sobie jakoś współpracować, żeby wyjść z tej sytuacji. Dokąd z Polski da się dojechać autostopem? Możemy sobie wymyślić jakiś taki kierunek typu Indie na przykład i mieć realne szanse na dojechanie tam właśnie w ten sposób? Zdecydowanie jesteśmy w stanie przejechać dookoła świata. Ja kiedyś dla przykładu na Wyspach Kanaryjskich pracowałem na Wyspach Kanaryjskich, jachtostopem przepłynąłem Atlantyk, dopłynąłem do Martyniki na Karaibach, Karaiby przepłynąłem kolejnymi dwoma jachtami, wylądowałem w Wenezueli, aż sobie przejechałem calutką Amerykę Południową i z Boliwii wróciłem już samolotem do Polski po roku. Więc zdecydowanie można dojechać, gdzie sobie tylko wymarzymy. Sęk w tym, że płacimy czasem, nie pieniądzem. No, jachtostop to nowe hasło, tego nie znałem, ale rzeczywiście otwiera perspektywę na pokonywanie także tych dużych zbiorników wodnych. Czyli świat stoi otworem, a opowiadał o tym w Trójce Daniel Małajowicz, prezes Stowarzyszenia Autostopowiczów Polskich. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Under my skin, make sure you try to control the wind and ease my mind. Somebody call out to your brother. He's calling out. with no one else to blame. Oh, you couldn't help out your own neighbor. You couldn't tell it to his face. You were fucked up by the blame. You were a fake here. From then on you know you just grew alone. Somebody call out to your brother. He's calling out your name. Ogłoszenie społeczne. Interesują Cię sprawy lokalne? Twoja gmina potrzebuje świeżego spojrzenia i nowych pomysłów? Zgłoś się na kurs Beznadzieja Małej i Dużej Gminy. W ramach szkolenia poznasz m.in. dostęp do informacji publicznej, planowanie przestrzenne, budżet miasta i gminy oraz wymienisz doświadczenia z osobami z całej Polski. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Zmieńmy bezradność w nadzieję i sprawczość. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No, no, no, panie Marianie, ja nie widziałam, że w Polsce macie takie wielkie. No mamy, mamy, panie Pascalu. Przeceny w Media Expert są XXL. Przeceny XXL w Media Expert. Jest majówka? Jest promocja na stacjach Orlen. Do 5 maja tankuj 30 groszy mniej za litr. W promocji dwa tankowania do 50 litrów każde. Szczegóły na witaj.pl. A z kartą dużej rodziny aż 40 groszy taniej. Orlen. RTV Euro AGD. Wietrzenie magazynów. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład ekspres ciśnieniowy Melitta Laticia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. I do sierpnia nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje do 14 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Wielkimi krokami zbliża się 9.30. Informator ekonomiczny. Dziś rocznica premiery filmu King Size, ale te krasnoludki zwiastują coś innego w informatorze ekonomicznym. Sylwia Zadrożna i jej gość. Ernest Szpytlarczyk, główny ekonomista Banku Pekao S.A. jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Polska dobrze wykorzystała 20 lat w Unii Europejskiej. Jesteśmy największym beneficjentem członkostwa z grona wszystkich krajów regionu, które dwie dekady temu przystąpiły do wspólnoty. Taki wniosek płynie z państwa raportu specjalnie przygotowanego właśnie z okazji tej rocznicy. Nasz PKB wzrósł w tym czasie dwukrotnie, a jak to w takim razie było w innych krajach? No my jesteśmy tutaj absolutnie w czubie. Bodajże Irlandia i Malta chyba mogły pochwalić się wyższymi wzrostami. No ale to są kraje, po pierwsze, inna wielkość i Irlandia, tamte statystyki narodowe, one no budzą wątpliwości, dlatego że to jest trochę taki hub firm amerykańskich, również ze względów podatkowych, a więc ekonomiści zazwyczaj wyłączają Irlandię z takich różnych porównań, a więc można to skonkludować w ten sposób, że Polska jest tym krajem, który najwięcej zyskał, najbardziej urósł od czasu akcesji. W regionie Węgry i Czechy, bo z nimi też się lubimy porównywać, o 50% wzrosły, czyli połowę gorszy wynik. No a z innymi krajami się nie porównujemy, no bo to Zazwyczaj, no, bo to są kraje dużo mniejsze, tak jak Słowacja jest dużo mniejsza, jest taką monokulturą. Kraje bałtyckie, no to są kraje wielkości województwa jakiegoś dowolnego praktycznie polskiego. Czasami jeszcze z Rumunią się porównujemy, bo to jest duży też kraj, tak. I też no, tam wzrost gospodarczy przyspieszył. Tak, lubimy się rzeczywiście porównywać z Rumunią i co pewien czas pojawiają się takie odniesienia, że Rumunia to właściwie tam zaraz nas przegoni, że ma jakieś dobre statystyki. No to jest kraj, który już nie raz wpadł w taką pułapkę, że bardzo wysokie wzrosty płac spowodowały, że później ta Rumunia musiała trochę odczekać. No i z drugiej strony, no jak ktoś był w Rumunii i zobaczy tą rumuńską infrastrukturę i kraj, który ma problem z tym, żeby te Karpaty, tam jest problem, żeby po prostu te Karpaty jakoś bezkolizyjnie przejechać, to jednak zniechęca od takiego straszenia, że Rumunia zaraz nas wypredzi i zajmie nasze miejsce gdzieś tam w łańcuchu dostaw. Które branże zyskały najwięcej w ciągu tych 20 lat? Dużo branż zyskało. Usługi się bardzo szybko rozwijały. Takie usługi, można powiedzieć, nowej generacji, czyli związane z informatyką, z centrami usług wspólnych, ale generalnie eksport usług to jest coś, co mocno tutaj się zwiększyło, ale takim chyba największym beneficjentem to jest jednak przetwórstwo przemysłowe. Polska się uprzemysławiała od czasu akcesji do Unii Europejskiej i tutaj no, trzykrotnie ta wartość dodana w usługach wzrosła, no, czyli dużo więcej niż cała gospodarka, nie usługi, tylko przemysł, przetwórstwo przemysłowe. Polska no, ewidentnie ten model gospodarczy, jaki w Polsce się realizuje i jest naszą mocną stroną, no, to jest no bycie takim zapleczem w pewien sposób dla tych najbardziej rozwiniętych krajów europejskich, jeżeli chodzi o przemysł. Niemcy to jest kraj, który ma jak na Europę te ponad 20% udziału przemysłu w PKB. To jest bardzo dużo, szczególnie ta branża automotive jest rozbuchana, rozbudowana i Polska w dużym stopniu skorzystała z tego, że Niemcy mają taką strukturę i u nas się bardzo, bardzo podobnie ta struktura zaczęła kształtować, czyli przechylenie w stronę przetwórstwa przemysłowego. Mówiąc o tej zdecydowanej poprawie, na pewno trzeba też wspomnieć o infrastrukturze, o eksporcie i o rynku pracy, no bo stopa bezrobocia w 2004 roku jedna z najwyższych, a teraz no, jedna z najniższych. Tak, to najniższa nie tylko w Europie, ale też w OECD. Prawdopodobnie druga najniższa lub najniższa nawet w OECD stopa bezrobocia. Tak, rynek pracy. Mówiliśmy o infrastrukturze. Tutaj inwestycje zagraniczne 200 miliardów euro i to jest najwięcej oczywiście w naszym regionie, ale też porównywalnie z Włochami, które są przecież dużo większą gospodarką niż gospodarka polska, więc tutaj rzeczywiście to wrażenie tej dynamiki, bo jak ktoś trochę pomieszkał za granicą, to jedna rzecz, która się rzucała w oczy w Polsce, że ta gospodarka wykazywała niesamowitą dynamikę i to jest odzwierciedlone oczywiście w twardych liczbach. Jak mówimy o rynku pracy, no to tutaj trzeba tą łyżkę dziegciu jednak dodać, dlatego że przystąpienie do Unii Europejskiej to jednak był początek emigracji. I to w ogólnym rozrachunku no nie jest pozytywnym zjawiskiem, dlatego że zmienia nam strukturę demograficzną. Wiele dynamicznych i wartościowych osób, prawdopodobnie i młodych przede wszystkim, wyemigrowało. Te szacunki są różne, ale to idzie w miliony. Oczywiście mogło być gorzej i tutaj są takie kraje jak na przykład Łotwa, gdzie 10% populacji wyemigrowało i to jest dziura, której oni nigdy nie zasypią. I to będzie olbrzymi problem tego kraju i w ogólnym rozrachunku no to można powiedzieć, że powinno się też poświęcić miejsce temu, no, że właśnie ta strata populacji w sytuacji, kiedy wszystkie kraje naszego regionu mają problemy demograficzne, jest, no, jest bardzo istotnym tym czynnikiem. No później część pewnie wróciła, potem już mamy już to saldo imigracji dodatnie, czyli więcej osób przyjeżdża do Polski. Nie są to chyba jakieś olbrzymie liczby, ale no i mamy też Ukraińców, którzy tutaj od 2014 Dokładnie. Roku masowo przyjeżdżają. A więc trochę te czynniki demograficzne się zmieniły, ale jednak ta fala emigracji, no należy o niej pamiętać. Z pewnością, ale też no tak z punktu widzenia Polki, Polaka, życie zmieniło się na lepsze w tym sensie, że no i łatwiej podróżujemy i też więcej zarabiamy. No tak, oczywiście. To jest, te wzrosty płac są niezaprzeczalne, ale one nadążały za produktywnością, a więc to nie były wzrosty płac, które tutaj tam stałyby się jakimś przeszkodą dla wzrostu tej gospodarki, jak czego nie można powiedzieć o na przykład krajach nadbałtyckich, gdzie był taki moment, że te gospodarki przeżyły taki typowy boom and bust cykl. A jeśli chodzi o największe wyzwania po tych 20 latach, to jakie pan widzi? Pozostać konkurencyjną gospodarką, bo konkurencyjność, zachowanie konkurencyjności to oznacza dobrobyt na kolejne pokolenie, bo jeżeli stracimy konkurencyjność, będzie słabo. Pewnie odnalezienie się w tym nowym układzie geopolitycznym, w sensie takim ekonomicznym, czyli że jaka będzie nasza rola w łańcuchu dostaw, jaka będzie nasza rola w tych nowych rozdaniach, jeżeli chodzi o sektory, bo wiemy, że dużo się dzieje, mamy też powiedzmy elektryfikację życia, samochody elektryczne, transformację energetyczną, tu są olbrzymie wydatki. Poradzenie sobie z transformacją energetyczną i z tymi nowymi megatrendami, o których, jak już pani reklamowała nasz raport o Unii Europejskiej, również napisaliśmy raport o 9 megatrendach, które będą nam tutaj determinować najbliższą dekadę. A przy okazji obchodów 20-lecia w Unii Europejskiej wraca też temat przyjęcia przez Polskę euro. Czy to dobry moment na taką decyzję? Ja myślę, że to nie jest w ogóle temat teraz. Chyba nawet politycy jakoś tego tematu nie nakręcają mocno. Raczej komentarze ze strony polityków są takie bardzo chłodne, że właśnie, że tematu nie ma, albo że w tym momencie Polska nie odniosłaby z tego korzyści ekonomicznej. Ja tutaj odwołuję się oczywiście do wypowiedzi ministra finansów i co, no, chyba się trzeba zgodzić z takim, tak, z taką ekonomiczną oceną, tak? Tak, zdecydowanie minister finansów właśnie powiedział, że na razie tego tematu nie ma, jest dla niego, jest przeciwnikiem. No i też przypomniał, że dzięki posiadaniu własnej waluty uniknęliśmy recesji podczas tego ostatniego kryzysu finansowego. Tak, to jest, wydaje się bezsprzeczne. Są pewne głosy komentatorów, ekonomistów, że być może to polityka fiskalna nam załatwiła to, że uniknęliśmy recesji, ale to nie jest do końca prawda, dlatego że jeżeli byśmy mieli stały kurs walutowy, to efektem ekspansywnej polityki fiskalnej byłby po prostu większy import. Byśmy po prostu więcej importowali, a tak ta polityka fiskalna spowodowała, że popyt wewnętrzny był utrzymany, ale też konkurencyjność eksportu poprawiła się, bo właśnie waluta się osłabiła. I jeszcze jeden temat, bo 1 maja to rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej, ale też święto pracy. Czy powinniśmy wprowadzić skrócony 4-dniowy tydzień pracy, pana zdaniem? Ja nie mam jakiejś tutaj twardej opinii, dlatego że nie zajmowałem się tematem w taki poważny sposób, czyli że nie zbadał pan. Nie zbadałem tego, nie był to dla mnie jakiś centralny temat. Wiem, że ten temat się pojawił. On jest co pewien czas, ta dyskusja jest stymulowana przez polityków. Wiemy, że takie eksperymenty się na świecie pojawiają. Wiemy, że to, w Polsce też już tak, pierwsze tak, firmy. To może mieć coś wspólnego z produktywnością, że może się okazać, że pracownik zrobi tyle w ciągu 4 dni, co w ciągu 5, ale to być może nie jest uniwersalne, bo mówimy o takim pracowniku często biurowym, ale no w fabryce ciężko sobie wyobrazić, żeby pracownik pracował te 20% wydajniej, żeby pracować tylko 4 dni. Jeżeli chodzi o taką kulturę pracy biurowej, to ona się bardzo zmieniła przez COVID i ta praca hybrydowa, taka praca zadaniowa. Ja bym powiedział, że my wcale tak daleko nie jesteśmy od tego 4-dniowego dnia pracy. Nawet tak mówiąc poważnie, to nie mówimy o jakimś bumelanstwie, tylko o tym, jak ludzie rozkładają sobie zajęcia. Ale to często jest tak, że to są duże korporacje z odpowiednim, nie wiem, zapleczem, kulturą pracy. To nie jest ciągle powszechne, że ten 4-dniowy tydzień pracy byłby tak jakby bezboleśnie.

Wiem, że piki to miecze żołnierza, wiem, że trefle to broń wojenna, wiem, że karo oznacza tu pieniądze, ale moje serce ma zupełnie inny kształt. Sting. Kto się nudzi, może pograć w karty, bardzo proszę, i to może być o wiele lepszy pomysł niż sposób na nudę, o którym powiemy teraz, bo robi się coraz cieplej, ulice miast opustoszały na majówkę, a kierowcy stuningowanych aut tylko czekają na zapadnięcie nocy. Nieistotne, czy jest 19, 22, czy może 5 po czwartej, niektórzy uczestnicy ruchu drogowego muszą pokazać, na co stać ich cztery kółka. Majówka. Duże miasta świecą pustkami, a prawdziwe życie odbywa się na wsi i w ośrodkach wypoczynkowych. To wtedy pod osłoną nocy w metropoliach budzą się demony. Kiedy nadchodzi letnia dobra pogoda, to coraz częstszym problemem, oprócz tego rozpoznanego, czyli większego niebezpieczeństwa na drogach, bo kierowcy poruszają się szybciej, dochodzi do poważniejszych zdarzeń. To takim drugim problemem, który się pojawia latem, to są te częste przejażdżki zarówno tuningowanych samochodów, jak i motocyklistów z modyfikowanymi wydechami. Łukasz Zborarski, BRD 24. Które są uciążliwe po prostu dla ludzi ze względu na hałas. Nie myślę o innych osobach, tylko o własnych przyjemnościach. Fajna rozrywka. Zależy, czy to jest w miejscu jakimś takim wydzielonym i bezpiecznym. Tak, bezpiecznym, no bo to wiadomo, noc nocą, ale no jednak... Ktoś się może przytrafić, ktoś pieszy, tak, ktoś się porusza jednak w nocy, nie? I funkcjonuje normalnie, więc... A ktoś inny śpi. I chce spać. Zjeżdżamy się praktycznie w jedno miejsce, ewentualnie dajemy informacje na naszym social media. Mówi mi anonimowo organizator nielegalnych wyścigów. Młodzi, średnim wieku, starsi, każdy, kto jest w jakiś sposób zafascynowany motoryzacją. Kuba Czajkowski ze Stowarzyszenia Aktywistów Miejskich Miasto Jest Nasze. Tego typu nielegalne wyścigi słyszy ze swojego okna. To nie jest miejsce do prowadzenia wyścigów. W Polsce mamy kilkanaście torów, w tym między innymi tor w Radomiu, tor w Słomczynie, tor w Poznaniu, tor w Krakowie. Wiele mamy torów wyścigowych i tory wyścigowe są właśnie miejscem do uprawiania motorsportu, a nie miejskie ulice. Przypomnę, ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym to jest 50 km na godzinę. Tu warto może przypomnieć wszystkim, zarówno kierowcom, jak i motocyklistom, istnieją normy w decybelach wyrażone, jeśli chodzi o głośność ich pojazdów. Dodaje ekspert od bezpieczeństwa na drodze. I policjanci mają już w Polsce samą mierze, potrafią zmierzyć hałas wydobywający się z pojazdu i po przekroczeniu pewnych norm taki pojazd będzie miał zatrzymany dowód rejestracyjny, będzie musiał się udać jego właściciel ponownie na badania techniczne i udowodnić, że ten hałas nie przekracza wyznaczonej prawem normy. A w ten długi majowy weekend lepiej nie kusić losu. A jak wynika z badań naukowców z Uniwersytetu Zachodniego Ontario, osoby, które tuningują swoje samochody, by te były głośne, to głównie mężczyźni o cechach psychopatycznych i sadystycznych. Szukano i znaleziono konotacje. Tak tylko mówię, wnioski zostawiam państwu, a tematem zajął się Józef Niewiarowski. W głowie mam mętlik, minął miesiąc albo dwa, jak w pętli. Słucham muzy albo rad, ty tęsknisz, a ja chcę zdobywać świat jak Elvis. Po co te nerwy, minął miesiąc albo dwa, jak Szekspir. Komplikujesz tyle spraw, odetchnij, dzielą nas jedynie kilometry. Nie idźmy w mainstream, wyrzućmy wszystko, co się da. Prywatne treści zostawmy lepiej tylko nam. Proszę, uwierzmy, dopóki jeszcze wszystko gra. Bo się to zemści, a nie chcesz tego tak jak ja. Wracam do domu, pociąg 8:05 w spokoju. Pogadamy o czym chcesz, już widzę, jak wieczorem machasz mi z balkonu. Znów jestem w domu i nie umiem siebie znieść. Przepraszam, że tak mało o mnie wiesz. Chcesz pomóc, nie odbieraj dzisiaj telefonu. Nie idźmy w mainstream. Wyrzućmy wszystko, co się da. Prywatne treści zostawmy lepiej tylko nam. Proszę, uwierzmy, dopóki jeszcze wszystko gra, bo się to zemści. A nie chcesz tego tak jak ja. Jeden z wniosków z dzisiejszej audycji porannej: nuda nie zawsze jest zła. No, dobre wieści na majówkę, więc jak się przyjemnie ponudzić? Odpowiedź w słowach słuchaczki. Ja proponuję taką nudę trochę aktywną, więc rano jak jest pies, to wyjść z psem na spacer, jakąś kawę zrobić, pokręcić się po kuchni, włączyć radio oczywiście, poczytać książkę i tak codziennie przez 3 czy 4 wolne dni. I z tego wyjdzie taka rutyna trochę, ale to jest takie fajne i jestem przekonana, że będzie pan zadowolony. No tylko tak, psa nie mam, po kuchni się nie pokręcę, bo tak naprawdę będę w salonie, bo to aneks. Kawę zawsze robi małżonka, bo robi najlepszą. Ale niech będzie, spróbuję, dobrze, spróbuję, najwyżej ta kawa nie będzie najlepsza. Gosia Jakubowska, Daniel Leśniewski, Maciek Załęcki i Robert Grzędowski. Dziękujemy już za to spotkanie w radiowej trójce o poranku. Za chwilę studio przejmuje Michał Grabek-Grabkowski. Oh, the one I could.